أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hani onlardan bir cemaat Allah'ın yerle bir edeceği hani deme yerine hatırla hani demek beyit. Beyit kale ve zükür ahdellezi demek manasına. Hatırla ki onlardan bir cemaat Allah'ın yerle bir edeceği veya şiddetli bir felaket göndereceği bu kimselere ne diye boşuna öğüt verip duruyorsunuz demişti. O salih kişiler de Rabbinize mazeret arz edebilmek için bir de ne bilirsiniz ümit edilir ki Allah'a karşı gelmekten nihayet sakınırlar, takva dairesine girerler ümidiyle öğüt veriyoruz diye cevap verdiler. Bir not düşmüş mü? Hayır efendim. Zannediyorum Yahudilerden bir kısım münsifler diğer böyle nasihat edenlere diyorlar ki Allah'ın böyle helak etmek istediği ve azaba çarpmak istediği kimselere beyhuda nasihat ediyorsunuz. Bunlar çok tutacak dinleyecek gibi değiller. Onlar da onlara cevaben diyorlar ki bu bizim açımızdan esasen bir mazeret. Vazifemizi yapmış oluruz. Bu aynı zamanlar onlar için de esasen bir mazereti kaldırma mevzu olur yani. O zaviyeden de bakmak lazım. Öbür tarafta herhangi bir mazeret beyan edemezler. Kendilerine hak ve hakikat vazı olarak anlatıldı. Günümüzde meselenin bir canlısını rahmetli Ali Ulvi Bey'den dinlemiştim. Mısır'dayken oradaki önemli mürşitlerden bir tanesi İşte böyle gözler kapalı, kulaklar tıkalı, kalpler ölmüş. Aynen bütün İslam dünyasında görülen manzara yaşanıyor orada da. O zat da hep çırpınıp duruyor. Bir trenden başka bir trene atlıyor, ondan başka bir trene, trenin içindekilerine anlatıyor. İstasyondakilerine anlatıyor, gideceği yerdekilerine anlatıyor. Fakat çok hüsnü kabul de görmüyor veya çok az hüsnü kabul görüyor. Ona eser ulemasından bazıları diyorlar ki efendim لِمَ تَعِذُنَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُمَ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. O da cevap veriyor. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Bir mazeret işte iki şıkkıyla. İkincisi her şeye rağmen reca. Umulur ki bunlar takva dairesi içine girerler. O eserin büyük alimi döndü o mürşide, kendini hakka adamış adama dedi ki vallahi biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama hani bu meselenin burada bu işe böyle baktığı şekilde hiç anlamamıştım. Allah ebeden razı olsun. Şimdi bazı şeyler var ki vazıh gibi görünüyor da fakat anlamamış bulunabiliyoruz. Evet, bir hatıra. Pratik hizmet hayatının içinde olmak, Kur'an'a ayrı açılımlar mı sağlar? Pratik hayatın içinde olmak, hizmet ediyor olmak, aksiyon içinde olmak, Kur'an'la da... Bir yönüyle ben Kur'an'la da, sünnetle de, belki selef-i salihinle de, selef-i salihinin en selefi olan sahabe-i kiram radıyallahu anhüm hazreti da esasen bunlar pratik hayat içinde bulunursa, çünkü o zaman onların maruz kaldığı şeylere maruz kalacaksınız. Onlar için problem olan şeyler sizin için de problem olacak. Bazen yer yer mütemerritler, fasıklar, münafıklar karşınıza çıkacak. Bazen sizin gibi düşünmeyenlerin bir yönüyle darbelerine maruz kalacaksınız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i o mevzuda biraz daha böyle derinden anlama, derinden süzme, değerlendirme imkanı olur. Yoksa keyfe ma yaşa yaşayan insanlar, hayatın içinde olmayan, daha doğrusu ruh abidesini ikame peşinde koşmayanlar esasen Kur'an'daki bu incelikleri anlamazlar. 50 tane doktora üstüne doktora yapsalar bile. Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip onları bir tarafa bırakınca İçlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp, o zalimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık. Şöyle ki, onlar serkeşlik edip yasakları çiğnemekte ısrar edince, onlara hor ve hakir maymunlar haline gelin diye emrettik. Yine hatırla o vakti ki, Rabbin kıyamet gününe kadar onları kötü azaba uğratacak kimseler ortaya çıkaracağını bildirdi. Muhakkak ki Rabbin dilediğinde cezayı çabucak verir. Ama aslında gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Gayretullah'a dokunma mevzu. Yani o serkeşlik, bir yönüyle isyan, başkaldırma, dinin kurallarını tanımama, haram helal bilmeme, bu mevzuda laubaliyana hareket etme mevzu, Allah Celle Celaluhu onlara musallat eder bazı kimseleri. اَذْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ Zalimler musallat olur. Vazifelerinizi niye milimi milimine doğru yapmıyorsunuz? Cenab-ı Hakk'ın size lütfettiği misyonu hakkıyla eda etmiyorsunuz diye onlara birilerini musallat eder. Onlar da onlara çektirirler, ha çektirirler. Antır parantez, hani günümüzde kendini iman ve Kur'an hizmetine adamış insanlar, acaba nerede kusur yaptık? Acaba hakikaten 18 saat, 20 saat mesai yaptık mı? Hakka hakikati duyurma adına. Madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşin doğup battığı her yere namı cellin gideceğini, bir yönüyle, gayb bin gözüyle görmüş, haber vermiş, bir yönüyle de hedef olarak gösteriyor. O hedefi yakalama adına, onu realize etme adına acaba gerekli olan gayreti sergiledik mi? Evet, hizmet edilmiş olabilir. Fakat bu ölçüde samimane, ölesiye, kendini unutarak bir gayret sergilenmemişse şayet Cenab-ı Hak zalimi, münafıkı musallat eder, çektirir. Cenab-ı Hak serül ikaptır. İkabı cezalandırması çok süratlidir. Ama ümidinizi kesmeyin bu mevzuda. İnkisara düşmeyin. Reca hissini bütün bütün kaybetmeyin. O çok yarlı gayçı ve bütün merhamet edenlerin üstünde çok. Hatta üstünde demek suretiyle işi izafiyete bağlamak doğru değil. O tek merhametlidir. onları parça parça topluluklar halinde dünyanın her yerine dağıttık. Nasıl yani günümüzü ifade ediyor yani. Bir de bu işte. Ondan sonra da parça parça yaptık. Bunu sadece esbadın parçalanması, onların da kendi içinde her bir grubun yine parça parça olması. Ben şöyle inanıyorum. Yani Yahuda şöyle, Yusufiler şöyle, Benjaminler şöyle filan. Bunlar da kendi işlerinde değişik gruplara. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın en büyük cezalarından bir tanesi de Efendimiz'in duasının da geriye çevrildiği husustur bu. Toplumun kendi içinde ihtilaflara, iftiraklara maruz kalması mevzu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onların suyu ihtiyarlarından, şart-ı adi planında iradelerini o istikamette kullanmalarında yaratan o. Fakat sebebiyet veren onlar yani. Kristal binaya taş atan onlar. Biz de onları parça parça milletler haline getirdik. Paramparça ettik. Şu anda İslam dünyasındaki genel duruma bakınca, en yakından bildiğiniz yere bakınca, o ayrıştırmalar, o parçalanmalar, zannediyorum psikososyologlar tarafından mesele analiz edildiğinde 50 senede tamir edilemez. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكِ Aralarında iyi kimseler de vardı, iyi olmayanlar da. Kötülüklerden dönüş yaparlar diye onları gâh nimetler, gâh musibetlerle imtihan ettik. Onlardan sonra hayırsız bir nesil geldi ki bunlar kitaba, Tevrat'a varis oldular. Halef olunca esas hayırlı bir nesil. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِسُ الْكِتَابِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ diyor bu. Şerrül halef. Bu manaya geliyor. Onlardan sonra şerli, tam atalarına göre olmayan bir nesil geldi. O kitaba varis oldular. Ama ne haslar karıştırdılar söyle. Varis oldular ama ayetleri tahrif etme karşılığında şu değersiz dünya metaını alıp nasılsa affa nail oluruz düşüncesiyle hareket ettiler. Yani bazıları bir zırhlı arabaya, bazıları gümüş kaplamalı bir banyoya, bazıları halayka kapı kullarına, bazılarına 50 tane zırhlı arabacın takibine kapıldılar. Böylece dünya hayatını, ahiret hayatına tercih ettiler ve kaybedenlerden oldular. Af umarken bile... Ben söylemiyorum. Kur'an bir asra inmişti, onlara mahsustu derseniz, bu da bir yönüyle küfürdür, ilhattır. Bugün bana hitap ediyor gibi ona bakmak, çağımıza hitap ediyor gibi ona bakmak, çağın zalimlerine hitap ediyor gibi, müminlerine hitap ediyor gibi ona bakmak, Kur'an sana nazil olmuş gibi, İkbal'in babasından aldığı nasihat türünde. Oğlum, Kur'an Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olmuş bir kitap gibi değil, sana hitap eden bir kitap gibi oku. Evet. Günümüz. Af umarken bile öbür yandan yine gayrimeşru bir meta, bir rüşvet zuhur etse onu da alırlar. Peki onlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şeyi söylemeyeceklerine dair kitapta mevcut hükümler uyarınca söz alınmamış mıydı? Evet. Ve kitabın içindekileri ders edinip okumamışlar mıydı? Halbuki ebedi ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hala bütün belki bütün oradaki bağlaç, belki bütün bunlarla beraber ahiret yurdu onlar için daha hayırlıdır. Takva dairesi içinde Allah'tan korkan, yine Allah'ın himayesine sığınanlar için hala akledemeyecekler mi, akıllarını kullanamayacaklar mı? Yoksa aptal, aptal mı hareket edecekler? Hocam, günümüz açısından bu وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ Evet. Bu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bazen iyilikle, bazen güzelliklerle. Bazen Cenab-ı Hak imkanlar verir, saltanat verir, debdebe verir. Fakat istidraçtır bu. İstidraç derece derece insanı dalalete götürme demektir. Demek ki ben iyi bir insanım. Evet, burada Enfal suresinde gelecek Bel'am İbni Bağura meselesi, Bersisa meselesi açıktan açığa birisine kelp diyor. Kemeseril kelp in tahmil aleyhi yelheth ev tetrükü yelheth diyor. İsmi Azam'ı bildiğinden bahsediliyor. Hazreti Musa'ya karşı çıkıyor ama bir yerde karşı çıkıyor. Menkibelere düşen şekliyle kitapta ve sünnette o mevzuyla alakalı detaylı bir şey yok. Fakat menkibelere düşen şekliyle İsmi Azam'ı bildiği halde efendim o mevzuda fakat kaybediyor. Hafizanallah. Kitaba sarılanlar ve namazı gerektiği şekilde ikame edenler bilsinler ki biz iyilik için çalışan ıslahçıların mükafatlarını asla zayi etmeyiz. Bu o gün Museviler için söz konusu. Efendim, 1,5 sayfa sonra da yine gelecek. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِكُنَ بِالْكِتَابِ وَاَقَمُ الصَّلَاةَ اِنَّ اللّٰهَ نُدِيَ اَجَرْ مُحْسِنِينَ Yani hepsini aynı kategoride müteala etmemek, kaldırıp atmamak lazım. Onların içinde efendim مَسَّكَ يُمَسِكُنَ geldiğine göre sımsıkı Allah'ın kitabına sarılanlar ve namazlarını iç dış şeraiti, erkanı iç yapısı itibariyle dosdoğru ikame edenler İnsanlar da var. Biz onların o muslihlerin, insanların salahi için çalışanların ecirlerini de katiyen zayi etmez. Tamı tamına onlara lütfederiz. Zat-ı Uluhiyyete ait bir fiil olması itibariyle lütfederiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا فأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم Hem bir vakit biz o dağı bir gölgelik gibi İsrailoğullarının başlarının üstüne kaldırmıştık da onlar dağın üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. Netaka kelimesi kökünden sökme esasen yerden koparma dolayısıyla üzerlerine kaldırma. Onlar da onu başlarında bir tavan gibi görmeleri. Zulle gölgelik. O zaman demiştik ki size verdiğimiz bu kitaba ciddiyetle sarılın ve içindeki gerçekleri düşünüp hiç hatırınızdan çıkarmayın. Umulur ki Allah'ı sayıp kötülüklerden korunur, takva dairesine dahil olursunuz. Hani bir nimet ilahi, nam-ı ilahi var onların üzerinde. Demin Sadık Hoca'nın dediği gibi. Bir ondan imtihan ediyor. Bir de daha bu da bir yönüyle cebri yani. Bu da Allah'ın ayrı bir lütfu. Yani öyle bir şey yapıyor ki artık o mevzuda hayır demeleri mümkün değil onların. Daha başlarına kalkacak, duracak orada. Seyyidina Hazreti Musa'nın bir mucizesi olarak görecekler bunu. Bu aynı zamanda bir tehdit, korkuya, paniğe kapılacaklar, başlarına düşecek diye. Allah bir de öyle korkuyla esasen onları yine Murad-ı Subhanisi istikametinde harekete geçirmek istiyor diyor. Bu da o yani. Öbürü nimetleriyle, ihsanlarıyla, iltifatatıyla bu da bir yönüyle onları korkutacak, işlerini ürperti salabilecek ayrı bir manzarayla. Bir de Rabbinin Hazreti Adem evlatlarıyla yaptığı şu sözleşmeyi düşünün. Rabbin onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini isteyerek ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurunca onlar da elbette diye ikrar etmişlerdi. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Yahut ne yapalım? Daha önce babalarımız Allah'a şirk koştular. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil idik. Şimdi o batılı başlatanların yaptıkları sebebiyle bizi imha mı edeceksin gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye Allah bu ikrarı aldı. Evet. Bu mevzuda tefsirlerde çok farklı olarak durulmuş. Yani Hazreti Adem'de gen de demeyelim de yani genlerin belki partikülleri, belki iyonları, belki genlerin de yani varsa fizik alemindeki eter gibi, esir gibi şeyleri. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'da yani ona ait bütün hususiyetler evlatlarına geçmiş ve onlar onu taşıyor esasen. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu onlardan yani o insanın mahiyeti asliyesinin temel unsurları diyebileceğimiz. Tefsirde, hadiste o istikamette bir şey görmedim. Belki ahiretin inşasında kullanılacak malzeme neyse, çünkü orada yıpranma yok, aşınma yok, yediğiniz şeylerin efendim problemi yok, başka şey yok, yok, yok, yok. Demek ki oradaki yapı esasen yine, anatominiz çok farklı şeylerden esasen inşa ediliyor. İşte Seyyidina Hazreti Adem böyle bir hususiyette yaratılmış yani. Bütün yeryüzünün çamurundan, balçığından, tininden, salsalından, kelfahar gibi şeyden alınmış, yapılmış. Bazıları doğrudan doğruya bu Hazreti Adem'deyken esasen o temel unsurlardan Allah aldı falan. Ahs-ı misak aldı diyor. Elestü bi rabbiküm, onlar da bela dediler. Dolayısıyla bu bir yönüyle her vicdana emanet edildi. Yani vicdan bir sadıkı şahittir. Kim vicdanını böyle ön yargısız, şartsız dinlerse o belayı duyabilir. Bela. Lestü bi rabbiküme karşı bela. Evet ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin duyabilir. Bazıları her bazı müfessirler de her insan için hususi mahiyette Allah Celle Celaluhu o insanlardan onu aldı diyor. Bazıları ruhlarından aldı diyor. Yani alem-i ervahta ruhlardan aldı. Bu açıdan o mevzuda farklı mütealalar var. Kestire batmamak lazım. Fakat bu farklı yorumların hepsine saygılı olmak lazım. İşte biz böylece ayetleri iyice açıklıyoruz. Umulur ki düşünürler de inkarlarından dönüş yaparlar. Evet, demin ayet ben Enfal dedim de zul oldu, sert sürçülisan oldu. Araf Sure-i Cellesi'nde. Belam İbni Bağura'nın şeyi. Onlara kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat. Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı. Şeytan da onu peşine taktı derken o azgınlardan biri olup çıktı. Baş aşağı gidenlerden demek yani Gaviye'ye dünyada yuvarlananlardan oldu. Menkıbesi için derler de menkıbeler, menkıbelerin aslına bakılmaz, faslına bakılır ifade ettiği şey. Bu insan o kadar o manevi donanımı, kalbi ve ruhi hayatına rağmen, burada antiparantez bir şey diyeyim, demek ki hangisi seviyeye gelirse gelsin, Enbiya-i İzam'dan başkası masum ve masum değildir. Hafizanallah. İşte Beni İsrail döneminde olsaydı peygamberler seviyesinde olurdu. Esved İbni Yezid'in Nekai vefat ederken Elkam halini sorunca diyor ki kafir olarak ölmekten korkuyorum. Herkes akıbetinden çok endişe etmeli. Günümüzün insanı akıbetinden endişe etmiyor. Camideki imamdan, vilayetteki müftüye, kazadaki müftüye kadar. Akıbetinden endişe eden insana rastlamadım ben. Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Onun için o zat vefat edince rüyada gördüler. Esved İbni Yezid'in Nekai, Nekai ailesinin abide şahsiyeti, Ebu Hanife ekolünün de büyük müderrisi, muallimi. Enbiya-i İzam'la aramızda böyle dört parmak kadar mesafe diyor. Evet, o dünyada da kendi ufku itibariyle meseleyi bilir. Dine hizmetleri onun 1000 tane hizmetten, insanın hizmetinden fazladır. Fakat yine öyle korkar, kafir olarak ölmeden korkuyorum. Rabbin rahmetinden ümidini kesmez de, reca hissini yitirmez de ama yine öyle korkar bunun gibi. Şimdi bu zat öyle bir durumu ihraz etmiş. Demek ki o duruma gelse bile insan akıbetinden emin olmaması lazım. Daha yüksek, menkıbe şu, daha yüksek seviyeye ermek için şeytanla karşılaşınca diyor ki sen bütün günahsız olduğundan diyor, böyle fahirleniyorsun, ben masum bir insanım diyorsun. Günümüzün gafil bedbahtları gibi. Ne yapmalıyım ben diyor. Diyor bir insan öldürmen lazım. Bir insan öldürürsen diyor, o günah sürekli böyle seni bir yönüyle çuvaldızlar, ineler. Dolayısıyla her defasında aklına geldiğince elf estağfirullah dersin. Böyle demiyor da bunu ben diyorum. Elf estağfirullah. Ben onu yapamam diyor. Adam öldüremem diyor. Şimdi ben katale nefsen mi gayri nefsin efesadin fil ard feke enneme katale nase cemiyye. Kur'an-ı Kerim. Tabi bu Hazreti Musa'ya muasır olduğu söyleniyor. O zaman diyor bohemlik bir fuhşa gir, zina et diyor. Düşünüyor az diyor, ben diyor, onu da yapamam diyor. Ezzaniyetü vezzani fecidu veya işte evliyseniz malum rejim meselesi var, ben onu da yapamam. Ya hafif diyor bu şey. Yani işte birkaç yudum içki içsen falan diyor. Düşünüyor, ya bu olur gibi diyor. Diyor ki menkıbe, içki içti, sarhoş oldu. Bu defa zina etti. Adam duyarlar diye bu defa öldürdü de onu. Şeytanın rehberliğinde onun telkin ettiği şeylerin hepsini yaptı ve dolayısıyla fekâne minel gâvîn. Evet. Menkıbe bu. Şimdi bu böyle cereyan etmiştir veya etmemiştir. Fakat şeytanın bu türlü argümanları her zaman söz konusudur. Bugün günümüzde Müslümanım geçinen belki %80-%90 aynı gâviyeye doğru adım adım mı, koşarak mı, kanatlanarak mı, yürüdükleri söylense hilafi vaki bir beyanda bulunulmuş olmaz. Vesselam, hafizanallah ve iyyâkum. Ama ne diyor Rabbimiz, kurban olayım. Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık. Lakin o dünyaya kakılıp kaldı ve hevasının esiri oldu. Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, Kendi halini bıraksan da yine dilini salar solur. İşte, bildiğiniz gibi yani modern ilim esas köpeklerin dillerini salması, orada bir yönüyle terlerini atmaları, sizin vücudunuzda ter atarak rahatlamanız gibi. Efendim, yelhes, bu telesme derler, Arapçadan alınan kelimeyi bazı yerlerde bizim orada da kullanırlar. Böyle dilini sarkıp keyif için efendim, eğlenme manasına demek değildir. O anatomik olarak esasen bir şey icra ediyor, bir şey yapıyor Allah'ın yaratmasına göre, ilahi ihsaslara göre. Efendim, o da üzerine gitseniz de, gitmeseniz de hep yani işte dili dışarıda, hep telesir durur. İşte bu tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat. Ümit edilir ki düşünüp kendilerine çekidüzen verirler. Ayetlerimizi yalan sayarak sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse işte doğru yolu bulan odur. Yenin bulunduğu tek mühtet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Araf suresindeki burasıdır yani. Diğer yerlerde hep mühtet denir. Orada muhtedi esas kelimenin hususiyeti, tamamlayıcı kelimesi. Çünkü hidayetiyesi var yani onun. Efendim tek burada fehuvel muhtedi. Bu da iç musika açısından çok önemli bir adeta nefes aldırma gibi bir şeydir. Kimi de şaşırtırsa işte onlar da kaybedip hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad zara'na li cehennem kesiran minel cinni vel ins. Lehum kulubun la yefkahun biha. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Belki fıkıh yani sebep sonuç arası münasebete, Frenkçi ifadesiyle yani kozalite mülahazasıyla hadiselere bakmazlar demek ki. tefakkuh etmezler. Farklı manası. Kulakları vardır, onlar da işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi, hatta daha da şaşkın, sapkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Demek ki Cenab-ı Hakk'a bir şey dilerken mutlaka dua edin. Efendimiz bu duaların bir yönüyle kafiyesi gibi Yazel Celal ve İkram diyor. Fakat Esma-i Hüsna gördüğünüz gibi hep birtlerinde zikretmişler onları yani. İşte ya Allahu Celle Celalu, ya Rahman Celle Celalu, ya Rahim Celle Celalu. Ve bazıları hususiyle namazların sonunda esasen sizin ikindi ve sabahta dediğiniz gibi Subhaneke ya Allah Teala ete ya Rahman ecirna minennar. Ve diğer vakitlerde bu iki vaktin dışında da ya Cemilü ya Allah, ya Karibu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Habibu ya Allah, ya Raufu ya Allah demek suretiyle daha sonra isteyeceklerini o Esma-i İlahi'ye bağlayarak hep Esma-i İlahi şefaatçi yapmışlar. Hani bazıları belki hususi mahiyette sıfat-ı sübhaniye demiş. Bazıları belki ufk itibariyle onların ufkuyla alakalı. Allah'ım zatın hakkı için, azametin hakkı için, kibriyan hakkı için, üluhiyetin hakkı için, rububiyetin hakkı için, şuunatın hakkı için, İmam-ı Rabbani'nin ilave ettiği itibaratı sübhaniyen hakkı için demişler yani. İsm-i Azam'ın hürmetine. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem esas hacetler mevzuunda malum isim yaparken Allahümme inne abdük ve ebnu abdik ve ebnu emetik nasiyeti biyedik madin fiyye hükmük adnun fiyye kadavuk dedikten sonra esasen o mevzuda konumunu ve zat-ı üluhiyete ait hususiyetler ifade ediyor. Es'elüke be esmaikellezi semmeyte bi nefsek ev enzeltehu fi kitabik ev allemtehu aheden min halkik اَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي اِلْمِ الْغَيْبِ اِنْدَكِ 99 Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği, Kur'an'da geçen 104 tane Esma-i İlahi var. Fakat Cenab-ı Hakk'ın nezd-i üluhiyetinde istihsar buyurdu. Bu kim bilir yani kainatları idare etme adına, cenneti cehennemi inşa etme adına, daha hangi alanlarda tasarruf adına Esma-i İlahi var ki, esasen Ef'ali İlahi'nin arkasında Esma-i İlahi vardır. Asari ilahinin arkasında efali ilahi vardır. Efali ilahinin arkasında esma ilahi vardır. Her birilerinin hususiyeti var. Dolayısıyla Rabbimizden bir şey isterken onun mübarek isimlerini şefaatçi yaparak ellerini o isimlerle Cenab-ı Hakk'a kaldırır, dua ederler. Onun için burada velillahil esmaül husna. O güzel isimler Allah'a mahsustur. Allah'ın o güzel isimleri vardır. Öyleyse fed'uhu biha. Siz de o isimlerle Cenab-ı Hakk'a dua edin. Ya Cemilü ya Allah deyin, ecirna minennar deyin, deyin. Deyin de. Fatiha da bunun örneği olur mu? Evet, Fatiha. Evet, ondan evvel yine Cenab-ı Hakk'ın şey yani, elhamdülillah, Rabbil Alemin, bir kere Zat-ı Üluhiyet'in ismi Zat'ı, ismi Celal veya efendim, başka. Efendim, Zat-ı Baht'ın adı. Allah deniyor, elhamdülillah. Rab deniyor, yine bir isim. Er-Rahman deniyor, Er-Rahim deniyor. Malik deniyor, Yevmiddin. Ondan sonra, İyyâke na'budu, sana kulluk yaparız deniyor. Ve İyyâke nestaîn. Bu kulluk, ibadet, ubudiyet, ubudet. Çok zor bir şey. Senin yardımın olmayınca yapamayız. Öyleyse İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yardımı da senden isteriz. Evet, devam. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. İlhat demek yan çizmek, kıvırmak, kıvıranlar. Değişik bahanelere girenler, Frenkçe ifadeleriyle demagoji yapanlar, diyalektiğe girenler, ben şöyle etmiştim, böyle etmiştim, içe bak, dışa bakma filan, efendim, Hizmet de ibadettir, vazife de ibadettir, mitingde konuşma da bir ibadettir falan gibi. Bunlar kafirce demagojiler, diyalektikler. Şöyle bir not vardı. Alimlerin çoğuna göre Esma-i Hüsna tevkifidir. Yani dinde hangileri bildirilmiş ise yalnız onlar kullanılır. Mesela Allah alimdir denir ama benzer manaya geliyor diye Allah ariftir, fatihindir, bilgedir denilmez. Allah'a yaraşmayan isimler vermek veya vasfettiği bazı isimleri ona vermemek, onun isimlerini putlar hakkında kullanmak yahut o isimleri tevillerle gerçeğinden saptırmak Allah'ın isimleri konusunda haktan sapmaya girer. Evet, müşrikler esas Allah isminden Lat'ı çıkarmışlar. Yani Allah, Lat. Uzza'yı da esas Cenab-ı Hakk'ın aziz isminden çıkarmışlar. Kendilerine göre put yapmışlar böyle. Fakat burada hocamızın dediği şeye arz edeceğim ben. Yani biraz evvelki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in taliminde Esma-i İlahi bizim bildiğimiz Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği 99 isimle veya Kur'an-ı Kerim'de geçen 104 isimden ibaret değil. İstisari ilahide olan isimler var. Cenab-ı Hakk'ın bazı kimselere, kullarına hususi mahiyete talim buyurduğu isimler var. Önemli olan onların bizim zat-ı uluhiyet telakkimizde yani. Esmasıyla malum, sıfatlarıyla mevcut, zatıyla mevcudu, esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul yani, nakabili idrak. Şimdi bu hakikata uygun düşen esma ilahi var. İşte mesela ne diyebilirsiniz? Ya Cemil, ya Allah, ya Karibi, ya Allah, ya Mucibu, ya Allah, ya Habib, ya Allah, ya Rauf, ya Allah, ya Atuf, ya Allah, ya Maruf, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Azim, ya Allah. Bunlar esma ilahiden olan şeyler. Ama bazı şeyler var ki hani bizim bildiğimiz esma ilahi içinde yok. Mesela ya kaşif, kaşif var mı? Ya kaşif elham, ya gafir edem, ya kabiletev. Evet. Ya faricel hem, ya kaşfel gammi, ya gafir edem, ya kabiletev, ya halka halik var, ya halka halik. Efendim, veyahut da ya gafir var, ya gafir el hataya, ya kaşif el belaya, ya münter recaya, ya mücizil el mücizil, mücizil el hataya, ya vasel hedaya, ya razık el beraya, ya kadi el münaya. Kadi el münaya var mı yani bunlar? Fakat zat-ı uluhiyye telakkimiz bizim inancımız açısından bir yönüyle temelde esas mevcut olan şeylerle test ederek evet bunlar zat-ı uluhiyet hakkında kullanılır diyebileceğimiz isimler var. Onların hiçbirini itiraz edilmez. Bu açıdan da Cevşen Kebir'de zikredilen şeyler itiraz edilmez. Hazreti Muhiddin'in bilinen yüz küsur ismin üzerinde zikrettiği şeylere itiraz edilmez. Önemli olan onlar o diğer isimlerle test edildiğinde zat-ı uluhiyete seza düşüyor mu? Evet. Yarattıklarımız içinde daima hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti İsa nüzul edinceye kadar ümmetim içinde hak üzere kaim olan bir topluluk eksik olmayacaktır. Bir rivayette de kıyamet kopuncaya kadar hak üzere kaim olan bir topluluk eksik olmayacaktır buyurmuştur. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak hatta ye'tiyemullahu bi emri. Ayetlerimizi yalan sayanları farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helaka yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm. Fakat vakti gelince benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir. Bunlar hiç düşünmediler mi ki kendilerine tebliğde bulunan arkadaşlarında delilikten hiçbir eser yoktur? Evet. Ma bi sahibihim ve zayid ifade ettiği şey onu ifade ediyor. Hiç mi hiç sahiplerinde cinnetten hiç mi hiç bir eser yoktur? O sadece ilerideki tehlikelerden kurtarmak için görevli, eğri yolun neticelerini gösteren bir uyarıcıdır. Hiç düşünmezler mi göklerin ve yerin hükümranlığını, melekutunu, o muazzam saltanatı? Düşünmezler mi Allah'ın yarattığı herhangi bir mahluktaki ilahi düzenlemeyi? Onu da düşünmezlerse bari ecellerinin yaklaşmış olabileceği ihtimalini. O halde buna iman etmedikten sonra daha hangi söze inanırlar? Allah kimi şaşırtırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır. Körü körüne yuvarlanır giderler. Dalaletleri içinde baygın baygın dolaşır dururlar. Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki, onun ne zaman geleceğine dair bilgi yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. Ağırlığı gökleri de ve yeri de bastırır. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. Hafi kelimesinin iki manası var. Bir çok soru sorana denir hafi. Bir de çok iyi bir şeyi iyi bilene. Burada zannediyorum bu ikinci şık daha ziyade. Yani sen onu Allah'ın bildiği o şeyi en iyi sen biliyorsun diye sana soruyorlar. Bu da Cevşen'de olan hafi kelimesi, Cevşen'de olan isimlerden son zannediyorum 21. fıkrada. Değil mi? Veselki vesmanki alim yâli yâganim yâganim. Evet, 21. fıkrada. Ondan sonra... 21'de. Efendim? 21'de. Evet, 21'de. De ki, ona dair gerçek bilgi yalnız Allah'ın nezdindedir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Allah'ım o bilmeyen cahillerden eyleme. Ne olur liyakatımız yok. Ve in lem nekun ehlen fe ente ehlun lidâka. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون صدق الله العظيم. De ki, ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim. Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim, elbette çok mal mülk elde ederdim. Bana hiç fenalık da dokunmazdı. Evet, burada bazı tefsirciler Efendimizin mal mülk tedarik ederdim mevzu, onun istinasına, o fakru zarret beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür, miskinlerle haşreyle, mülahazalarıyla telif etmediklerinden لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ben çok mal isterdim onu, Allah yolunda infak edeyim, sarf edilecek yerlerde sarf edeyim. Giderken de du cihandan el yudum hanumanım kalmadı diyeyim. Evet, genel mülahaza bu olunca çok mal istemede mahsur yok. Bu açıdan o kaydı koyarlar tefsirciler. Saygın diğer anlamlarını da düşünebilir miyim hocam? Sadece mal değil de. Evet. Evet. Biraz ve innehu li hubbil hayri de orada da esasen mal menal mevzu kastedildiği için tefsirde evvelen ve bizzat o kastediliyor. Bana hiç fenalık da dokunmazdı. Ama ben iman edecek kimseler için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Bu iki ayet... Hocam genelde Kur'an'da beşi nezirden önce geliyor. Burada nezir. Evet. Belki burada sıyak ve sibak itibariyle öyle. Efendim, eğri yolun encamından sakındırma. Onlara karşı öyle belki orada önem kazanıyor. Ama bebeşirunne kavmi yu'minun. Ben bir nezirim. Yani benim hakkında şöyle düşünenler, şöyle edenler, eğri yolun encamından sakındıran birisiyim. Ve beşirunne kavmi yu'minun. Mümin bir kavme de beşirim diyor. Evet, hususiyeti olduğundan dolayı. Bu iki ayet, hak din olan İslam'ın başlıca delillerini pek güzel özetlemiştir. Bir, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi son derece firasetli, son derece dürüst, güvenilir, güzel ahlakın her bölümünde mükemmel bir şahsiyetin onu tebliğ edip hayatında tatbik etmesi. İki, göklerin, yerin ve her bir varlığın iyice incelenmesi, o mükemmel nizamın her şeye kadir mükemmel bir yaratıcısının mutlaka bulunduğu hakikati, 3. aciz ve fani olan insanın diğer bütün insanlar gibi dünyadan ayrılacağı gerçeği. İnsan hiç olmazsa bütün hayatları emanet verenin onları istisnasız geri aldığını görmeli ve bari imtihan vakti dolmak üzereyken fırsatı değerlendirip hakka dönmeli. Hasılı bu üç külli delilden de anlamayan insanın gerçeği bulmasına yol kalmamıştır. Odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın, ünsiyet etsin diye eşini yarattı. Bu evvelen ve bizzat Hazreti Adem'e bakıyor da fakat herkes için söz konusu bu. Bütün erkek ve kadın için söz konusu. Ve bir tipten esasen bir mevzudaki bir tipten, bir prototipten bahsediliyor. Bunlar işte bir anne bir baba bunlar. Hamile kaldığı zaman şöyle olsun, bir çocuk olursa falan şöyle diyorlar. Bu da esasen şaşkınlığa düşen ikinci tip. Bel'am İbni Bavra'dan sonra şaşkınlığa düşen ikinci tip. Efendim o bir başka bir şeyle aldanıyor. Bu da esasen evlatlarına tapmak, onları Allah'a eş ortak koşmak suretiyle esasen. Bu da öyle kaybediyor. Derken erkek eşini sarıp bürüdü, o da hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rabbileri olan Allah'a yönelip, eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen mutlaka... Burada bir şey daha diyeyim de yani Kur'an-ı Kerim'in ifade tarzı üslubundan فَلَمَّا تَغَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ Geçip gittiler onun üzerinde, farkına varmadılar. Jinekoloji açısından bu çok önemli bir mesele. Evet, şimdi hemen biliniyor yani röntgen şualarıyla falan biliniyor, en erken dönemde biliniyor. Fakat çıplak gözle bilinmeyen bir mesele. فَلَمَّا اَسْقَلَتْ Hakikaten o farklılık ağırlığını hissettirmeye başlayınca ha demek ki bir şey var dediler. دَعْوَاللّٰهِ رَبَّهُمَا لَيْنَا تَيْتَنَا صَالِحًا Mesela bu da esasen müsbet yorum, jinekoloji açısından önemli bir şey. Kur'an'ın üslubu, ifade tarzı. Bu Allah kelamı. Yani neresine bakarsanız haza kelamullah. Eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen mutlaka sana şükreden kullarından oluruz diye yalvardılar. Fakat Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince annesi de babası da ölçüyü kaçırıp verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah'a bir takım şirikler yakıştırdılar. Halbuki Allah onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir. Evlat sevgisi insanın fıtratında vardır. Bu sevgi olmazsa çocuklara bakılmaz, onlar için hayatlar tüketilmez ve neticede ülke ve insanlık yükselemez. Bu sevgi olmasaydı sokaklar terk edilmiş insanlarla dolar taşardı. Fakat diğer duygularda olduğu gibi bu ilişkide de ideal nokta olan istikamet derecesine ulaşmak için kalplerin Allah sevgisiyle tadil edilmesi gerekir. Anne ve baba çocuklarını Allah'ın bir emaneti, hediyesi olarak görmeyip onlara maliklermiş gibi bakar, Allah'la olan münasebetlerini zarara uğratacak bir hale getirirlerse, yani Allah namına sevmezlerse, geçim endişesiyle haramları işleyip farzları terk ederlerse, bu hal onları üstü örtülü bir şirke götürebilir. Ayet-i Kerime bu konuda anne ve babaları uyarmaktadır. Hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı ona ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuş, bütün sükut durmuşsunuz. Size karşı onların durumu aynıdır. Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım. Nasıl icabet edecekler ki? Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yahut işitecek kulakları mı var? Neleri var? De ki, haydi bütün şeriklerinizi çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun. Haydi elinizden geliyorsa bir an bile göz açtırmayın. Burada önce bu görmeyenlere, körlere, mülhitlere, اَرَجُلُنْ يَمْشُوا نَبِهَا Bu her insanın göreceği şey. Hemen gözle görülebilecek, çabuk anlaşılabilecek bir şey. اَمْ لَوْمْ اَيْدِنْ يَبْتِشُوا نَبِهَا tutacakları elleri mi var deyince bunlar o. Putların, taptıkları şeylerin, şeriklerin. Fakat diğerine gelince bak onlar geriye bırakılıyor. Bu hemen böyle çıplak gözle görülecek, değerlendirilecek el ayak gibi değil bunlar. اَمْ لَهُمْ اَيُنُوا يُبْسِرُونَ بِهَا Müfseratı görmeleri. اَمْ لَهُمْ اَذَانُوا يَسْمَعُونَ بِهَا Mesmuatı esasen dinlemeleri. Bu tekvini emirleri veya kendi anatomilerini, kendi nefislerini veyahut da peygamberlere gelen semavi haberleri duymaları. Bir, bu mesele var yani orada o sıralama da ayrıca çok önem arz ediyor. Sıradan değil yani. قُلِدْ اُشْرَكَاكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ diyor. Yine iç musika açısından burada bir şey diyor. Sonra hiç fırsat vermeyin, aman vermeyin. Esasen orada yine mütekellim yesinin düşmesi iç musiki açısından o aceleciliği ifade etme adına çok önem arz eder. Yoksa genel ahengi bozucu bir şey değil yani. ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْذِرُونِي Evet. هَذَا شَيْءٌ آخَرُ بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون بكركر خذ العفو وأمر بالعرف وأغرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم Secde de fakat hem kerahat vakti girdi. Kerahat vaktinde de secde yapılacağına fetva verenler var. Hem de genel ahengi bozduktan sonra bir de namazdan sonra İmam Efendi unutmasın da namazdan sonra secde ettirsin. Zira benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi salih kulların koruyucusudur. Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınızsa sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta onların kendilerine bile fayda ve yardımları dokunamaz. Siz o müşrikleri veya putları doğru yola davet etseniz işitemezler. Onların sana baktığını görürsün ama aslında onlar göremezler. Evet, putlarla insanlar, böyle görmeyen insanlar aynı kategoride mütalaa edilmesi çok şık. Her şeye rağmen ey Resulüm sen af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret, cahillere aldırış etme, mesafeli dur, onlardan yüz çevir. Her ne zaman şeytandan sana bir dürtü gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir. Allah'ın emirlerine ve rızasına aykırı tarafa çeken, içten içe dürten herhangi bir vesvese gelirse, müminin Allah'a sığınması, istiaze kalesine girmesi emrolunuyor. İnanç esasları, ibadetler, haramlar, insanlara karşı davranışlar, hülasa insanın hayatında karşılaşacağı her türlü durumda vesveseye maruz kalınca Allah'a yönelmek, onun korumasına girmek gerekir. Ayetin muhatabı zahiren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görünmekle beraber aslında bu hitabı işiten bütün insanlardır. Takva dairesinde bulunup Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir tayf ilişince hemen düşünüp kendilerini toplar, basiretlerine tam sahip olurlar. Hani sahabi biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde birisi tuzak kuruyor. Yardım için çığlık basıyor. O da evin kapısını açıp içeriye girince bu defa olumsuz şey teklif ediyor ona. O birdenbire bir dizeban ettiği arkadaşlarınızdan bir tanesinin başına da böyle bir şey gelmiş. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ O şeytanca davrandıkça bakıyor ki dilinde bir dizeban olmuş. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا مُبْسِرُونَ Kalbi dayanamıyor, hemen düşüp ölüyor orada. Ve öyle birinin evinde öldüğünden dolayı utanıyor sahabe-i kiram efendilerimiz. Halifeye haber vermeden götürüp defnediyorlar. O da çok cemaati kaçırmayan, belki de ön saflarda hep namaz kıldığından dolayı Hazreti Ömer öyle yoklama yapıyor gibi adeta. Camiye gelen gelmeyen biliyor yani onları. Falan genci görmüyorum diyor. Diyorlar ki vefat etti, gömdük. Mezarına götürün diyor. Götürüyorlar mezarına. Hazreti Ömer vakayı da anlatıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً Rahman suresindeki ayeti okuyunca ya emir el müminin aşağıdan ses geliyor. Ben onun iki katını buldum. Masiyet karşısında metafizik gerilime geçip hayır demek tavrıyla, davranışıyla, düşüncesiyle وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً فَبِأَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Evet, bunu biliyorsunuz ama ben bir kere daha tekrar ettim. Hocam, ayette messe kelimesinin kullanılması en ufak bir şey karşısında bile, dürtü karşısında bile böyle... En küçük dürtü karşısında bile Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. Yani doğrudan doğruya harekete geçirecek bir dürtü olur. Yani kıpırdatır sizi yerinizden. Hemen sizi vitese takar veya taakkul çerçevesinde olur, düşündürür, aklınızla meşgul olursunuz. Veya tasavvur biraz daha ötesinde böyle sadece kurgu gibi olur veya hayal. Bence hayaline kadar bu türlü şeyler akla geldiğinde hemen Euzubillahimineşşeytanirracim demeli. Veya Rabbi euzubike min hemezati şeyatin ve euzubike rabben yahdurun demeli. Veya Allahümme sur avrati ve amin rab'ati, Allahümme ahfazin min beyni yedeyye ve min halfi ve en yemini ve en şimali ve min fevki ve a'udu bi azametike en utale min tahti. Evet. Şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürükler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara keyfi olarak istedikleri bir ayet veya mucize getirmediğin zaman hiç değilse bir şeyler bulup buluştursaydın ya derler. De ki ben sadece Rabbimden ne vahyolunuyorsa ona tabi olurum. Bütün bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini açan, gerçekleri gösteren nurlardır. İman edecek kimseler için hidayet ve rahmettir. Öyleyse Kur'an okunduğunda hemen ona kulak verin. Susup dinleyin ki merhamete nail olasınız. Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olmayın. Sesli yapma, başkalarında da aynı heyecanı uyarma, aynı zevki uyarma açısından makbul görünmüş. Fakat sesiyle ses sanatkarlığı yakıp Mureddin Topçu merhum kırtlak ağalığı derdi. Esas orada değişik makamlar döktürmek suretiyle kendini ifade etme, kendini beğendirmeye çalışma, o zaman da ses yükseltmeyi mahsurlu görmüşler. Müfessir-i Nizam, Fukaha-i Kiram. Evet, o da iyi bilinmesi lazım. Rabbine yakın melekler asla kibirlenip de ona kulluk ve ibadet etmekten geri durmazlar. Hep onu tenzih eder ve yalnız ona secde ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfâl. Kulil enfâlu lillâhi vel rasûl. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Enfal suresi Medine döneminde Hicri 2. yılda vaki olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen Enfal yani ganimetler kelimesinden almıştır. Araf suresinde müşriklerin uyarılıp tehdit edildikleri mağlubiyet, Enfal suresinin indirilişinden hemen önce gerçekleştirildiği için Enfal suresi onun peşine konulmuştur. Enfal suresi Bedir gazvesinde meydana gelen olayları açıklayıp bu savaştan alınacak dersleri özetler. Böylece Müslümanlara iman, hicret, dayanışma, cihat, savaş, savaş hukuku, anlaşmalar, ganimet, sabır ve sebat, ciddiyet, disiplin, tevekkül gibi konular hakkında talimatlar verilir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, birbirinizle aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarda Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca bu onların imanlarını artırır ve yalnız Rabbilerine güvenip dayanırlar. Namazı hakkıyla ifa edip kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rabbilerinin nezdinde cennette yüksek dereceler, mağfiret ve değerli bir rızık vardır. Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman da müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki göz göre göre ölüme sevk ediliyorlardı. Allah Celle Celaluhu iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vaat ettiğinde siz silahsız olan topluluğun kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah Celle Celaluhu ise emirleriyle ihkak-ı hak yapmayı ve şirkin kuvvetini yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu ki o suçlu müşrik güruh hoşlanmasa da hak olan İslam'ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek 1000 melaike ile imdat edeceğim diye duanızı kabul buyurdu. Allah Celle Celaluhu bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz oturaklaşsın, itminana ulaşsın diye yaptı. Aslında yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu azizdir, hakimdir. Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah Celle Celaluhu inayeti ile güven ve sükunet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu. Bir de şunu hatırla ki Rabbin meleklere vahyediyordu ki muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kafirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına. Hocam yukarıda müminlerle alakalı اِطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Müminlere psikolojik bir destek var. Aşağıda da سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. Bir önce psikolojik üstünlük, o şey önemli. Evet. Yani başta böyle bir telaş vardı. Fakat Cenab-ı Hakk'ın böyle ekstradan lütuflarıyla işte bir uyku gibi bir hal vermesi onların, o da psikolojik açıdan düşünülebilir yani. İnsan o andaki o şeyi atıyor üzerindeki o değişi, ne diyelim onu, heyecan, hafakan ve benzer şeyleri bu sayede insan üzerinden atmış oluyor. Müminler için öyle bir lütufta bulunuyor, diğerlerin içine de korku salıyor. Melekler indiğinde zaten bir yönüyle onların hasıl ettikleri atmosfer, hava, hatta hadis-i şeriflerde geçtiği gibi Cibril aleyhisselam atını kamçılıyor, okudum diyor, haydi ilerle diyor. Bütün bunlar diğerlerinde çok ciddi bir panik meydana getiriyor. Ve bunun bir yanı müminlerin zafer yap olması ve diğerlerinin de savletinin kırılması. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki sonsuz nurda da değişik yerlerde ifade edildiği gibi en büyük zaferleri bile en az zayiatla elde etme mevzu yani. Mekke'nin fethi gibi. Dolayısıyla onlar öyle bir korkuya paniğe kapılınca mağlup oluyorlar. Yoksa mukavemet edip böyle dayansalar onlar da daha çok kimse ölecek. Daha çok zayiat olacak. Bu açıdan zaferlerini bir yönüyle en az zayiatla noktalıyor. Bu da önemli bir yanı. Efendim, asker şeyi açısından, felsefesi açısından üzerinde durulması gerekli olan şey. Evet, böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir. İşte ey kafirler, bunu gördünüz ya. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde yuşak deniyor, yani şedde ile deniyor. Burada o meselenin önemine binaen وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, burada fekki idgamla mesele ifade ediliyor. Esasen yani böyle tam bir kopma manasına, kim böyle Allah'tan, hafizan Allah tam koparsa filan. فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ. İşte ey kafirler, bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kafirlere ayrıca bir de cehennem azabı var. Ey iman edenler! Ordu halinde kafirlerle savaşmak için karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında gerisin geriye kaçarsa Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun barınağı cehennemdir. O ne kötü bir akıbettir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Başta mutlak olarak felem taktülühüm ve lakin Allah'a katılıyorum. Genel bir kitap var. Sonra arkasından hususuyla ve merameyte Efendimiz'e hususuyla kitap. Bir avuç kum alıp atıyor ya, şahatil vücuh, şahatil vücuh diyor. Yani onun o hususi tavrı. Bir de öyle bir durumda Cenab-ı Hakk'ın icraat-ı sübhaniyesini ortaya koyma mevzunda Efendimiz'in hususiyeti var yani. Bir şey, çok vakit kalmadığı için çok daha sormayın. Evet. İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah kafirlerin tedbirini zayıflatır. Ey müşrikler, siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi. Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz bu sizin için daha iyi olur. Yok döner yine savaşa başlarsanız biz de başlarız. Askeriniz çok da olsa size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin. İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü o düşünmeyen sağır ve dilsizlerdir. Şayet Allah Celle Celaluhu onlarda bir hayır olduğunu bilseydi onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi. Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah Celle Celaluhu insan ile kalbi arasına tecelli eder. Dilediği takdirde arzusunu gerçekleştirmesini önler. Ve siz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. Bismillahirrahmanirrahim. وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sadakallahu l-azim. Düşünün ki bir zaman siz dünyada az ve zayıftınız. Öyle ki insanların sizi tutup kapacağından endişe ediyordunuz. Bu haldeyken Allah Celle Celaluhu size yer yurt nasip etti. Sizi yardımıyla korudu, kolladı. Sizi temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı ta ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir. Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış kuvveti verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi mağfiret eder. Allah Celle Celaluhu büyük lütuf sahibidir. Bir vakitte o kafirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar, yahut öldürsünler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar, Allah da tuzak kurma mukabelesinde bulunuyordu. Allah Celle Celaluhu tuzaklara mukabelede bulunanın en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman artık anladık, biliyoruz. Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir derler. Hani bir zamanda onlar, ya Rabbi eğer bu Kur'an senin tarafından gelmiş hak bir kitapsa hemen üzerimize gökten taş yağdır yahut bize acı bir azap ver demişlerdi. Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse Allah Celle Celaluhu bu takdirde de onları azap etmez. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nasıl olur da Allah onları cezalandırmasın? Kendileri Mescid-i Haram'ı yönetmeye layık olmadıkları halde üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar. Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar Allah'ı sayıp ona şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Onların Mescid-i Haram'daki duaları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değil. Öyleyse küfür ve küfranınızdan dolayı tadın bakalım azabı. Kafirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar, daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkarlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Bütün bunlar böyle olacak. Ta ki Allah Celle Celaluhu murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. Ey Resulüm, o kafirlere de ki, eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçip İslam'a girerlerse daha önceki suçları bağışlanacak. Yok eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde. Dünyada fitne kalmayıp din tamamen Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah Celle Celaluhu zaten onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Yok eğer yüz çevirirlerse biliniz ki Allah Celle Celaluhu sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Sadakallahu kerim. Allahümme seccü davetine ve rakbeyi recana ve la terüddena faibin. واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين المرعين الزاهدين المقربين الراضين المردين الصافين المحبين المحبوبين المشتاقين إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك وأحبائك أبد الآبدين ودهر الطاهرين آمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. İktarına dua ve bir dua.